بیسرانی عزیزی رادیو دنگ سلاوتان لبه و ام کاتتان باش من احمد حمیدم خوشحالم لبرنامه که دیکی تایبت دیمه و خزمت اوی عزیز بیسرانی عزیز رادیو دنگ با هاوکاری رخراوی گشه پیدان یعن رخراوی خلق با گشه پیدان زنجیر برنامه ساز دکاد لما ایم هفته سبارت با هوشیاری با هاوسرگیری پیش وقت لن برنامه این ده هر یکا ل درون ناس و مامسانی آینی و کسانی پسپور لبواری اسای بانگیش تکرین و گفتگوان لگل آکری لسر او کاریگری سلبیانی که هاوسرگیری پیش وقت و تا هاوسرگیریانی که لخوار 18 سال و انجام مدرین چیه بی لسر کمالگا با دیاری کراوی منم رو ام بابتا گنگشا کم با میوانداری برس خلاص صالح تیجری درونی و باسی هاوسرگیری پیش وقت اگه او زیانانی که لیانی درونی کسانی هاوسرگیری کراو گفتوگو که نوانی که لخوار 18 سال هاوسرگیریان کرد و چه کاریگری که درونیان لسر بی و لروی کمالایتی و چه کاریگری که بی من روملای میوانکم خلاص صالح ام کاتت باشو بخیر بی سمین سرطا لو دست بیاکم بوی لای بیسرانی امر رون بی هاوسرگیری پیش وقت با دیاری کراوی بچی اوتری و کامه هاوسرگیری پیش وقت هاوسرگیری پیش وقت چونانی و پروسی هاوسرگیریه لخوار 18 سال چه با رگزینیر یا میبیت زور باش لیسته او هاوسرگیری که پیوتری هاوسرگیری پیش وقت بهوی کومل یک هوکار و روی لزیاد بون کردوه چه قیرانی دارایی بید یا خود هنده جار طور رکو ملایتیگان و تنانت دراماکان لراگندگان و آنش با کاریگری یعنی سلبیان هیل سروی که هاوسرگیری پیش وقت زیاد بکلتو همش اونده که باس اکریل لقطاب خانکانیش و کاریگری خرابی بجیشت و آنی که هاوسرگیری کن زور بین لخویندن دا برین ام کاریگریانه یعنی جگل و یعنی پیش وی برونی سر کاریگری کن چپال نره که بوی که او کسانه هاوسرگیری بکن بله بیگومان پروسی هاوسرگیری پیش وقت چند پال نره که هیا لهر کمالگایک چند کلتور و دابونه ریت یکی کلوانه کلتور و دابونه ریت که پیانوایا او کسی که دوای بالغ بون ایتر بچته نیو پروسه هاوسرگیری یکی کلا پالنرکان ایتر شوازی پرورده کردن لخیزان دا او جوازانی کلینیوان کروکچان اکرید لپروسه پرورده کردن کتا چند ام بیزاری لی ام مینه دروس دکات که بوی پنا بباد بو رزگار بون پنا بباد بو پروسه هاوسرگیری یکی کلا خالکانی تر هوکار بیت هجاریه کلی استا دلم دو سالی را بردو به هوی بارو دوخی نخواز روی عبوری سیاسی وی کردو که خیزانه کن پنا ببن بجور یک لفروشتن بو رگزی مینه یعنی پنا ابن بر اما بوی زیادر باسی رگزی مینه شکن چون که لکوملگی خومانه رگزی مینه زیادر بیت قربانی ام دیار ده تا رگزی نیر پال نرکن زورن یکی کلوانش لسایی کرنوی کرانو کچن لو تمنه ده پنا دبن بر لس سای کردنو بو او کسانی که لقطاب خانه کانه هنیه ها و رکانیان بو اوی یعنی بگن بم پروسه بخیرهی بریاردن یکی که هکارکانی تریش هکاری جو یعنی چونیتی پرورده کردنه که تاک یک یا من دالیگ و پرورده کن که خالی ناخی خالی لخوشویستی که او جور خوشویستی پی ندری بوی پنه بو ام جور او سرگیری نابه ما مسخره زور جار بس لواکری که پونمونه تنانه دوانی که هاوسرگیریان کردو لخوار 18 سالون هندی کن یعنی با ویستی خو یعنی بونمونه اولای هاوسرگیریان خو ویست یعنی با ویستی کچکا با ویستی کرکش او دانی لعنه درونی چیه که پالنه را بوی که او کچه مثلا بیر روانه که تو کهشتا بونمونه او کل روی جسته و درونی و مثلا عقلی وانش و کامل نبو برایری مثلا برای کیلو جوره ده یعنی امانه هوکاری چیه هوکاری کی هر کو چونو تم پرورده کردنه تا چند یعنی او خزانه هوشیارن ل پرورده کردنی کچانو قرانین اما هوکاری سرکیه که ام تاکه لچه جنگه که دروز بوا اگر لچه جنگه که تون دوتیش به یعنی امشتی که اصایه پنا با او با رب کد لو خیزانه بچید بدوی خوشویستی که تیر یا بدوی خیزانی که تیر بگره با پرکرنوی او خوشویستی اما یکی که لفاکتر اکن یکی که لحوکارکانی تیریش اگر بس بکرید سیرکین ام کچو کرا لو تمنه بوی زو بریار دن او ام بریارش قابل قبول نیا لو تمنه دا پی الین هر زکار که خوار 18 سال ام هر زکار لانی درونی حال شنو دا چونی هی یعنی برزونزمی هی لطور ربون و او تمنش خوار 18 سال ابی خوی آمده که ببورن خوی آمده که با قناغی پیگیشتن و تا خوی او تمنه هستیارترین قناغی تمنه که خوی آمده که با قناغی پیگیشتن ام هشتا پیگیشتوا بریاری هاو سرگیریه دا بوی زو بریاردن زو جابونوشی لی ابیتوا لپنجا حالتا بو شوی بفرمی بس یکنو را گن روا پنجا حالتی هاو سرگیر سی حالتیان بو جابونوا لخوار 18 سالا او هاو سرگیریانه که لخوار 18 سالا و تا 50 حالت یا جابونو؟ 50 حالت 30 حالت من هي كسي حالت که خوار 18 سالن بو جابونو اگر ل 50 حالت جابونو ورگرین 30 حالت یعنی خواری 18 ساله کبریار جابونو عادن یو کو تو جرانی درونی اونی که مثلا کیستان بینی بیا بده دا چون تان کرد بیا قیرانی دارای به تایبل چن سالی دوایا تا چن هوکاری سری چی بو بوی که خزانکان چ چکانین لا تمنی چی منال ابدن بشو یا خود کرکانین والیف کن که بیر له مالو انا کاتو اوس جری کات خو زیاتر اوی که بس مان کرد کچن زیاتر ابن قربانی چ که کور تا را دیک اتوانی خو بجینی بلان ک چون ک ناتوانی ما خو جوری ک لتوندو تی جی بدلنی یو قیرانکان زور کاری گری بو هو نبونی موچو ام هجاری و اکات ام کچا بفروشتن بدن یا زور جار او خاله یعنی پیم باش زیاتر از امجی بیبدین ترس لابرو چون اما یک یک لحو کار سریکی کن بو اویل ام هاو سرگیری پیش وقت زیادی کردو واتا چون یعنی ترس لابرو ترس لابرو چون چون که کچ لالای خو من لکوملگی خو من لکرتوری خو من پیو سالاریا کچ وکو آبرو سیر کری وکو آبرو سیر کردن امشا که ام کچا اگر لبقتاب خانه توشی روداوی که توشی گچالی سکسی بیتوا لترسی اوی که ام خزانه عبوری نشیوی، ام کته حالا نکات، بوی حالا دوباره نکات و زورترین هاوسرگیری رو داد ل خوار 18 سال. اما یکی که لهو کار کن، بدال نیای و قیرانش کاریگری خوی ابد، ام قیرانش وای کرد و زورترین اکتشانی که لگوند کنن، ل دور دست کنن. وازیان لخوندن یا درهن راون لخوندنو با پروسه هاوسرگیری خویان دانه چکه امش جوری که لتوندو تیجی چگلوی که لخوندن دا عبورن ام تاکای ام رجزیمی لخوندن دان عبورن دواتر بزرگ هاو سرگیریه چون اگه تو اگر خوندن نبی هیچ آمانجی که تری جان نبی ابی بچیتنه و پروسه خوند به هاو سرگیریه و که امش جوری که لتون دو تیجی به دلنیای و زیادی کردو زور باش او خالی که باست کرد که اما جوری که وکو جوری که لعب رو سیره کریو دواتر یعنی لعن کمالگا و زورتر مثلا بشو ادرین یعنی چون لعن کمالگا ناچار یعنی که بشو بیدن بلا همان که داوی که اماجش پی کرد که زورترین رژی جابونه و اوانه که لخواه رجل سال و زواجیان کردوا بلا هم خوهر لکمالگاش یعنی اوه هیا که مثلا او کسانی که اطلاق ادرین بچاوی کتر و سیریه کرن یعنی جوازی هم دوانه چیه لبونه بونه چه عبرو چه طلاقه که یعنی هاوشوه یک نیه بو کمالگا اوان ناچاره که هاوشوه چون که پیان وایا ابیت او ازانی چونه که شکل لوی دروس ابی اما لترسی عبرو اوشتا کن بلا هم ترس لعبرو که دواتر سیره کن توشی توران یا جیابونه و ابن بویا امانش وکر ابن زور جار او جنایه او افراتی که خوار 18 ساله نتوانید خوی روبروی استنگا کن بیتو لو پروسه هاو سرگیریه که نتوانید امش بکا یعنی قبول کراو نیه بوی نمالوا یعنی میردکی او اماده باشی بو نادن که بریار یکی سر بخوانو ازادانه بداد امش زور سیره کن زور جار پنا بو خو کشتن و خو سوتاندن ابن که نمونی زندو من هیا هیا لتمنی شان سالی لحالتی جابونه و نیتوانی قبولی او بکا یا مالی باوکی تانو تشنیان لیده و پنای بو خو کشتن بردو یا خو سوتاندن معنی ام حاصل گیری پیش وقت ده ها کاری شبوی که رجیتون دو تیجی زیاد بکا بدل نیایی و بدل نیایی چون که کات یک لتمنی کی منالا ام کچش رو اکاد حاصلگی نتوانی بپاریزی هم لروی او یک نتوانی لرکو ملایتی خوی بگنجینی لگل مردکه یا نتوانید لگل مال خزورانی یعنی نتوانید کمشتر بکه یا ابیت خوی سرکوت بکات یعنی هم للاین مردکه و هم للاین مال خزورانی و که امت مکسی کان دستمو اگریت و آبی گرایلی آوان بی اما جوری که لتون دو تیجی زور جر یا بزور منالی پیهنن لخندن دریا کان اما شرتون دو تیجی برن بر اکتش اگریت بدال نیای ورجه تون دو تیجی زیاده زور باش قصه یک هی اوتری که بونمونه ام کچانه بایا زورتر یعنی چون بلای جاب نه ولو تمنه کما کاتی هاوس سرجی کنه و یک لانی مادی خو ان یعنی خوانی در ابوری سر بخونین و نتوان مثلا اداره خزانی خو ان دن وکچون بلی هر چی پیوستی به بسری یعنی ایسپنی بو تقبلی او ناکن ام رایتا چن راستا یعنی زیات لانی مادی که شکان لانی مادی بیت زور زار و اوتری که چونکه اگر ام تمنه موصا اگر باسی ام بکن اما 15 سالی استاو پیشو ترمان زور زور جیاوازه پان سالی جاران لشونی که تره یعنی توانیواتی خوی دروس بکا خیزانیک دروس که مندالی کشو بی لینی مادیش یعنی حتی لینی مادیش پال پشتینه بی بلان لیستا دا یعنی زمانه که گوراو ام شونه گوراو روی کمالایتی و ام تاکلوانی پیستی بی لینی مادی بی بدلنیای و محقی خویتی یا او کسی کجنه هینی ام شرخوان رج ساله یعنی نکارو باری کی هی بتوانی او خزانه بگنجینی تو ام خزانه بختور بکات بوی بدلنیای ولانی مادی دی سانه و اگر ام کتب بولانی مادی زواج کات لین مال باوکیو کل بره جاریبه دواتر پناب بو اوش ده هم لانی مادی لپروسی ها و سرگیریه که یا کشی بود روسا که بدلنیای و زور باش خلاد خان پیش شوی برو مسئله وی که چهار سر چی اوکاده کچی رو برویم گرفتانه بده و چون بتوانه مثلا روی درونی و چون خوی اداره بدن خوی چهار سر که اما او بزنم تو رقم ملایاتی کن تا چند کاریگری هی ل سر هاوسر جیری پیش وقت با پی تا لیستای و شوی که بر بلا تو رقم ملایاتی کن یعنی لیان همو تمنه کن و بکار هنره بله یکی که لخله لکن طورق ملایتی کنه که تاچن ام تاکا لطمانی که گنجا بکاری نه یعنی لجونی تیب بکاری نه نشی شارزاری نه هوشیاره امش دیسان اگره تو بخیزانه که یه نه هوشیاری او تاکا کچون بکاری هینی دیسان بحالا بکاری هین ام حالاش بحالا کسی اک اناسید دواتر کاری گره کنی رنگ دانوی دبید که زور کیس من هی یعنی برگو منه که کسان یکن بزور ادرین برزواد چو که حالا یکی کردو لغی طورق ملایتی و با اوی عبروی نچید پنابوم پروسه سرگیریانه بعد بدلنیای و ناشر زای او کسیا او خزانه لو تمنه کنه گنجاوا او لقناق گهشت پینه گهشتو بکاری هنی زیانی هه زور باش بس نوی مثلا او حزیک لو تمنه هه کله خارج د سالو پیو در تمنه هر زکاری لنه جیلیا کپی او تری بونم نه بنای خوشوستی بنای عشق زور زروانه و هنی هاوسه جری پیشوختی لروده جا کردنوی حز لخوشویستی و عشق چونه لروی درونی و یعنی کهو کسی کلو تمنی چون زنیوی که هیتی حز و تی اپاره بگمان خوار 18 سال زیاتر حس بکاره هنی حزکش چونه چونکه او لو تمنیا زیاتر بوشای عاطفی زوره ولانی دی درونی جگیر نیا اما شو اکات حزی بو زور شد هبیت حزی بو زور شد هبیت که تعقیب کاته و خوی تعقیب کرنو باشترین بلگه که بو کسی اگر بتوانید اوشتانی که لبرد سیاه هی تعقیب کاته بلام تا چن ام تعقیب کرنو زیانی بو تاکه که خوی هی بو حز بشتکان زور جوازه بدل نیای و خوار سال زیادتر بلینی حزی و اوشته خوشویستین شتی که تو لقناقی کامل بونه اتوانی پی بگی که چون که امش اگره تو تا چند ام تاکه لخوار 18 سال ام هر زکاره تا استا خوی نناسی و که خوی نناسی و یعنی ام کسایتی خوی نناسی و به دلنیایو نجزانی چه جوره کسی که لا پسنده بلام اگر بگی تا قناقی کامل بونه ل 18 سال برو سره و ناسی نیکی لسر خودی ابید خودی خود تا وکو تاکی وکو کچیک یا وکو کریک که من تایبت مندی کسایتی می آید چه جوره تایبت مندی که لکسایتی برام بر ما پی قبوله اما اگر تو بو آوا بویا زیادتر حز ل خوار هر ساله و درست آبیت و نشت وانی بلین اما شتی که سقام گیر و نگورد چوکا لانی درونیان جگیر نیا او حزو پال نرانی که لو کسانه هی که لخوار 18 ساله و نیان لجیلی هر زکارن چون بتوانو حزو پال نرانی خواهن کنترول کن یعنی لانی درونی و هیچ چون بلی ریکاری که هو کاری که یاسایی که شتی که بوی که بتوانی حزکانی خوی کنترول که بسری از زال بید زور جار یاسا بو باشو خراپ دیتا کوملگاو کتا چن تو لینی باشا بس نم یاسایی که درونی بی یعنی یاسایی که درونی احا چون یاسایی که بو لینی اوی که کوملگای پی روی بکا که ام یاسایی لینی باشا پیتالی اما باشو اما خراپا لکو ملگاشا زیاتر اما نو جوانان من یعنی هر زکاران من زیاتر ابی بی کوملگاکی خو من کتا چن شتیک للا من قدغه یا نا بتاقی بکاتو یعنی لروانگی خویو او بی بروانی تاوا که من لکو ملگایکم هنیشت نا بدستی ببرید و هنیشتیش احسان بدستینانی بویا یعنی اما زور زور خوی تاکک اگریتو لجوریتی پروردو بیرکرنو او کسی کتا چن من خون بگونجینم لو کو ملگای لو جنگی کتیای عجیب زیادر بو آگارتو زور باش بسرانی عزیز و بیرتانی هنمو که جو جو بیسی برنامه کن لرادوی دنگو و که برنامه کی تایبه تو بق سباز کردن لسر پرسی حوصل گیری پیشوخ کلم وانی دوائی روی لزیاد بون کردو میومنداری توجه دی درونی خلاد ساله با مسا خلاده مید لدریجه برنامه که او چار سرانه بزانم که اکری بو اوی هنچون بلی رگی تیه چی بوی که حوصل گیری پیشوخت کم کینوا چی لرگی خیزانه و بی یا خود کمالگا یا خود تنانه دگر لرگی اندکانی شو بی چی بکری بوی که حوصل گیری پیشوخت کم کریتوا چکلوی لرویا سایو ابیتو لرویا سایو بابتیک هبیتو ابی امشتقه دغه بکریتو بتایبتی خدانه زانن ل نو چدابرا وکان که اسان کاری کی زور زور کرید بو امجور پروسیا اما براستی مترسی داره و زورتین هوسره هوسرگیری ل نو چدابرا وکان کری ام لرویا سایو ابی زور کاری ل سر بکرید کتا چنت ام حالته هيا دوم خالشمن وکو امجن پیکرد پروردی خزانه تا چنت او خزانه هوشیاری هي ل پروردی کردین تاکی کی تندرست لروی درونی و تا چند اما تاکیک پرورده بکن که خوان بیرو باوری خوی بید بتوانید امان چی خوی دیاری بکات و خوناخکانی خوی به هنگاو هنگاو بپرانید نک باوی که بازدانی که بید بوی ام پروسی بشوی که حالا دروز بکات یکیک لخالکانی تر خوکو ازانین پرورده و فیر کردن اما لقطاب خانه کن در زورتنین کشا کلینیوان کران و کچان رو ادا و ام جور ها سرگیریان لقطاب خانه کن رو ادا تا چند لقطاب خانه کن او رولیان هبید لپرورده کردنی تاکی که تدرست پیش فیر کردن پرورده کردن منهج من هبید یعنی بابتی پرورده ای من هبید بو اوی ام کتاکانا و پی بگین که خوان باورو بیرو بروی خویان بنو بتوانن امان جی که دیاری کراویان هبید لجیانیان ده اما شکی که یعنی حالا کان که لزوربی قطاب خانه کانه هیا سیرکن زوربی حوصلگیری کان لقطاب خانه کانه رو عداد اما نه یعنی ریگری لیه بکرید و هوشیاری بکرید بطای بطی تیجرانی درونی و کمالایتی بتوانن ام ریگر بلن پروسه بچی بوی بابتی که پروردهی من هبی لقطاب خانه کانه بتوانین ام قطابیان وارا بهینین که امان جی تری یعنی هبی لجیانیان دو و ام پروسه دوا بخن لدوا قناقی کامل بون زور باش تا وکو چند یعنی پیویسته لقطاب خانکانه وکو چند بولی او قطابیانی کلو تمانیان بون من قناقی بنا ریتی تا چند او قطابیان توانای اوان هیا که باسی بشتیلم جوریان بو بکره بون من باسی حوصای جیریان بو بکره باسی چون بلای پیگنانی خیزانیان بکره او تمانه پیدای گنجاو بو یکم جور باسانی للا بکره توا لراستی گنجاو ترین تمانه بو او بابتا چون که اما وکو کمالگای خومانو ام جنگی گرمیان کلی عجین تونی او ام بابتانین چون که خالین براستی خالین لرانگی پروردی و کسان یکنین خود زانی لخیزانه بهوی اوی که دیکن و باوکان یا بهوی نبونی هوشیاری یا بهوی نبونی کد نتوانن ام بابتا بگینین قطاب خانه باشترین شوینه بوی بتوانین ام بابتا بجولینین و گرنگی پی بدین بو اوی ام قطابیانه گرنگی پی بدین و کاریگری هبید لسریا او کشانه کل تمنی چی که ما حوصله گیری کن دواتر حوصله کنی انجا ابنوا اما نه لروی درونی و چی کاری کردی که لسر دروسه بی او لیانه نیگتفانی لسر درونی ان دروسه بی چیه او لیانی لروی درونی و نو چی ان لسر دروسه بی چی گرفته که ما دروسه بی لو تمنى دا خونو خيالي اوان بشويكي سطا سط يعني سيري او بروسيا كن كاتيك اتشن ام بروسيو تنانت ناسيني رقزي برامبر بلان ونامويا يعني اوان وكو بوشيو سيريا نكردو كاروشنة بروسيا وزرقيريا و اما وكو ديوزميك لخيالي انا امينيتو دواتر سيريكي كيشاكان سيريكن ناسيني رقزي برامبر وكو مير لانا قابلي قبولنيا دواتر خو قنجان دنيا لو جينكا اما شواكا كيشاكان دروز بيكا كيشاكان دروز بي تواناي هاوسنجي پاراستن یعنی لنیوان کیشکان او لو واقعی کتیه اجین یعنی ناتوان خو گنجادن بکن لنیوان کیشکان یعنی کاتیک توشی جابونو ابن کیشکان یعنی زیاتر زالبتو بسری خود زانی اگر کس کامل بیت زیاتر اتوانی برنگاری استنگکان جیانی بیت روبرو کیشکان بیت بلان بو کس ک هر زکار بیت بتای بتی تمت یعنی رگزی مینه لو تمنه ناتوانیت او واقع قبول کا کم کس کی نخواز را ولا لین بران برکو یا توشی حالت جابونو ابینی او لمیش کی خویا وا خو ابینی ک کس کی نفیلی کرا و ک کس کا اتر هیچ سودی کی نی بو خو بو زیاتر لو تمنیات وش خمو کی ابن توش خمو کی شنه بن زوج جسیره کین بریالی هوسر گیری دوباره دنو دیسانو امش یعنی کی شی بو درست کات یا خود پنن بو خو کشتن سوتندن بردو من دوباره مفسیره کم و امروز زنم با نمونه او کسانی که توشیم حالت ها بن چون بتوانن یعنی لو گرفته درونی خویان رزگار کن. گرفتی درونی لعنت پروژه پروسه هاوسرگیری چون خویان. بله یعنی با نمونه ایسا یعنی هاوسرگیریان کرد جابونه تو. روبروی کاملا گرفته بنو لعنت خاموشیه لعنت مثلا گوشگیری. یعنی آوانی که با نمونه چون لیلا واهستگان کلا کاملا گه تواب و هنی که آوانی خودش عمارت پیک کرد که زور جار مثلا وابلا کرد تو کپنه بو تو یعنی خواستو تندنو خوکشتنو او جور کارانه بن یعنی چون بتوان خواهن لون گرفتانه رزگار کن بگومن که هر کسی گدیت جیانه و توشی نخوشی خوشی ابید پروسی هاوسرگیریش کتایی دنیا نیه با او کسانه بگومن لوانه نسینی کسانی تر یا بلین توابونی ام پروسه بو او یعنی سودی زیاتر هبید چون که تو اگر لو تمنه ده هر بی بیتات تا چند تمنه یک ام تو نتیجه قبوله که بران بر بخود بلام اگر او بریاره بده بریاری کی باشه لانی ایجابی زورتره و کوچون چون امن توانی ما خوی بریاردن لوج پروسه جیابونه و که بزنی حالت کردو نیوی رگاکت بری و براستی نیوی رگاکت بری و باوی که من کسی که آزادم اتوانم بریار بدم اتوانم دور بم لتون دو تیجی اتوانم کسی که خوانی خون بم زور جار بدریه جدن بخواندن اتوانی او امیده بو خوی بگرانه توا یا باوی بیر کردنوا لوی که ام پروسه بزیانی بو اتوانی جیانی کیتر دسپیکی کیتر بکات بوی بتوانید بسرکوتو بولیش یعنی زور باش جوازی لنیوان شهر و لاده و شهر تا راده دوره دستکن چیه بو بونمونه که زور جاره و تری حوصلگیری پیش وقت لناو شهر گورگانه کمتره وگل لاده کن وگلی پیوسته با استی ثقافیه و یا خود هر پالنه رکولو کسانه هی بو حوصلگیری کردن بدل نیای و لعنتی هوشیاری یعنی او سرکنی ما زورجر من لگوند دور دستگانه بینیم ما زورجر او خند کردن لخندن دابرن راون ببیانوی حوصلگیری زورجر یعنی زورتر اما هوشیاری او خزانه که تا چند مینکو سر دکات که اما کسی که او طاوپی گشتو آبی حوصلگیری بکاو حوصلگیری که لام بستره تا خواندن کی بلام لشار دن نشت کن بپیچوانی خواندن گورترین شته که بوی بدستی بینی یا گرنگی پی بدات بوی دواتر انجام چه تبروسه حوصلگیری و بدال نیای و نهوشیاری خزانه کن دوره بینی زور باش او امرانی کلالاتن با نمونه باز لحوصلگیری کن دوانی دوهای حوصلگیری پیش وقت تا چند حوصلگیری کردن حوصلگیری پیش وقت زیادی کردو و حالت او برو دیارده بو نروه وکو دزنین حوصلگیری پیش وقت بو با کسی که جیهانی امنی هر لیره لی خومان امشت زور بید بپی امریک یونسیف سال 2009 انجام دراوا 7 ملیون حوصلگیری پیش وقت انجام دراوا که 8 خوار 18 ساله 23 ملیون هاوسرگیری هاوسەرگی پێشوەختە ئەنجام دراوە کە تەمەنیان لە خوار 15 ساڵە کە ئەمە بەشێوەیەکی مەترسیدار اینجا ساڵانە 70,000 ئافراد وەفات دەکات بە سەبەبی حەمل و ولادە کە تەمەنیان لە خوار 18 ساڵەوەیە ئەمە زیاتر لایەنی تەندروستییە کە ئەو تا چەند ئەم مێینە توانێت ڕاگرتنی حەمل و ولادەی نیە بۆ لە خوار 18 ساڵە لە پرۆسەی هاوسەرگیریە ئافرەتی خوار 18 ساڵ لە 60 ئەگەری لە بەرچوونی منداڵی زیاترە لە ئافرەتی پێگەشتوو ئەمە بەپێی ئاماریی یونیسف کردوانە لە ساڵی 2009 کە وەکو کەیسێکی جیهانی ناسراوە بەشودانی پێشوەخت هاوسەرگیری پێشوەخت زۆر باش من لە کۆتایی بەرنامەکەم نزیکە بمەوە شتێکی ئۆتۆم نماوە ئەگەر تۆ هەر خاڵێک ما بێ کە باسمان نەکرد بێ پێت خۆش بێ ئاماژەی پێ بکەیت توانی ئاماژەی پێ بکەیت زۆر سپاسدانەکەم منیش بەڕای خۆم وەکو توێژەرێکی دەروونی پێم وایە و هیوادارم جیاوازی نەکرێت لە نێوان کچان و کوڕان بۆی بتوانن بەردەوامی بدەن لە خوێندنیان و بتوانن بە قۆناغەکانی خۆیان تێبپەڕێنن هەنگاو بە هەنگاو ئەمەش نەبێتە بازدانێک لە هاوسەرگیری پێشوەختە و ژیانێکی سەرکەوتو بەدەست بێن زۆر سپاسی زۆر سپاس بۆ تۆ خەڵا ساڵح توێژەری دەروونی بیسەرانی ئازیز ئەوەی پێشکەشم کردن بەرنامەیەکی تایبەت بوو لەسەر هاوسەرگیری پێشوەخت و ئەم زنجی ئەم بەرنامەیە درێژەی ئەبێ لە ڕۆژانی دواییە کە زنجیرە بەرنامەیەکە ڕێکخراوی خەڵک بۆ گەشە پێدان لەگەڵ ڕادیۆی دەنگ ئەنجامێدەن بۆ زیاتر هۆشیاربوونەوەی کۆمەلگا لەسەر پرسی هاوسەرگیری پێشوەخت تا بەرنامەی دیداری تر من بە خزمەتی ئەوەی یاد دەگەمەوە کاتێکی خۆش ماڵاوە